نبوت محمدی کا ظہور. ایک طرف افریقہ اور دوسری طرف ایشیا اور یورپ کے وسط میں عرب کا جزیرہ نما قدیم آباد دنیا کا جغرافی قلب معلوم ہوتا ہے، مگر قدیم زمانے کے سیاسی حوصلہ آزماؤں میں کوئی نہیں ملتا جس نے اس علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کی ہو. تمام فوجی مہمیں عرب کے سرحدی علاقوں یعنی عراق، شام، فلسطین، لبنان اور یمن پر آ کر ٹھہر گئیں. اس سے آگے نجد و حجاز کے علاقے کو اپنی قلمرو میں شامل کرنے کی ضرورت انہوں نے نہیں سمجھی، کیونکہ تین طرف سے سمندروں سے گھرا ہونے کے باوجود یہاں ان کے لیے خشک پہاڑ اور اڑتی ہوئی ریت کے سوا اور کچھ موجود نہ تھا. اسی بے آب و گیاہ وادی کی مرکزی بستی مکے میں پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے انتقال کر گئے. والدہ کا انتقال بھی اس وقت ہو گیا جبکہ آپ کی عمر ابھی صرف 6 سال تھی. اب آپ کے سرپرست آپ کے دادا عبد المطلب بن ہاشم تھے، تاہم 2 سال بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. آخر عمر میں آپ کی سرپرستی آپ کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب کے حصے میں آئی، مگر ہجرت کے 3 سال پہلے آپ کی زندگی کے مشکل ترین مرحلے میں ان کے لیے بھی موت کا پیغام آ گیا. اگرچہ فطرت سے آپ نے بڑی شاندار شخصیت پائی تھی، بچپن میں آپ کو دیکھنے والے کہہ اٹھتے ان لہذا الغلام لسانا، اس لڑکے کا مستقبل عظیم ہے. جب بڑے ہوئے تو آپ کے شخصی روب و وقار کا حال یہ تھا کہ حضرت علی کے الفاظ میں مراہ بدیہ حابا و من خالقہ احبہ، جو آپ کو پہلی بار دیکھتا معروف ہو جاتا، جو ساتھ بیٹھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا. مگر 40 سال کی عمر میں جب آپ نے دعوت نبوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو آپ کا دعویٰ اتنا حقیر معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا ہذا ابن ابی کبشہ یکلم من السماء، اس کا مطلب تھا دیکھو یہ فلاں دیہاتی لڑکا، وہ سمجھتا ہے کہ آسمان سے اس کو وحی آتی ہے. آپ کی دعوتی جد و جہد کی کل مدت صرف 23 سال ہے، مگر اس انتہائی مختصر مدت میں عرب کے قبائل میں آپ نے ایسا انقلاب برپا کر دیا جس کی کوئی دوسری مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. اس انقلاب نے 100 سال سے بھی کم عرصے میں دنیا کی 2 بڑی شہنشاہیتوں ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کو زیر کر لیا، اور ایک طرف عراق و ایران سے لے کر بخارا تک، دوسری طرف شام و فلسطین سے لے کر مصر اور پورے شمالی افریقہ تک کو فتح کر لیا. پھر یہ سیلاب مغربی سمت بڑھا اور 711 عیسوی میں جبرالٹر سے گزر کر اسپین اور پرتگال میں داخل ہو گیا. مغربی یورپ میں قافلہ اسلام کی پیش قدمی 732 عیسوی میں شاہ فرانس چارلس کا کارل نے تور کے مقام پر روک دی، تاہم 2 صدیوں تک یورپ کے صلیبی جنگوں اور اس کے بعد تاتاریوں کے بے پناہ حملوں کے باوجود 15ویں صدی تک اس کو کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ انہوں نے اپنے اندرونی اختلاف کی وجہ سے اسپین کو کھو دیا. اس کے بعد اسلام کی اندرونی طاقت نے ترکوں اور مغلوں کو کھڑا کیا. ترکوں نے 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا اور مشرقی یورپ میں یوگوسلاویا تک پہنچ گئے. وائنا کے سامنے 1683 تک ایک ترک فوج موجود تھی. 16ویں صدی میں مغلوں نے بر صغیر ہند اور افغانستان کے علاقے میں اسلام کا اقتدار قائم کیا. 13 صدیوں کے بعد اس توسیع کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے تقریباً تمام حصوں میں مسلمان موجود ہیں. ایشیا اور افریقہ سے لے کر یورپ تک تقریباً 4 درجن ممالک کا ایک مسلم علاقہ بن چکا ہے. معتبر عالم اسلامی کے شائع کردہ عالمی مسلم گزٹر 1975 کے مطابق آج دنیا بھر میں اہل اسلام کی تعداد 90 کروڑ ہے. یہ سب جو ہوا اس 23 سالہ عمل کا نتیجہ تھا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں عرب میں انجام دیا گیا تھا. 23 سال کی مدت میں ایک ایسا انقلاب آنا جو نہ صرف تاریخ انسانی میں دائمی طور پر ثبت ہو جائے بلکہ خود اپنی ایک مستقل تاریخ پیدا کرے کسی انسان کے بس کی چیز نہیں. یہ ایک خدائی معاملہ تھا اور اسی نے اس کو انجام دیا. بدر کی فتح کے بعد جب مسلمان واپس ہوئے تو روحا کے مقام پر کچھ لوگ ملے جنہوں نے ان کو فتح کی مبارکباد دی. سلمہ بن سلامہ نے جواب دیا، تم لوگ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ خدا کی قسم، یہ تو گویا بندھے ہوئے اونٹ تھے جن کو ہم نے ذبح کر دیا. کلا بل المعقلۃ فنہوناہا، تہذیب سیرت ابن ہشام صفحہ 153. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے خصوصی اہتمام سے پیشگی اس کے اسباب فراہم کر دیے تھے. عرب کے خشک جغرافیہ میں ایک ایسی قوم جمع کر دی گئی جس میں صحرائی زندگی کے نتیجے میں کردار کی صلابت غیر معمولی حد تک پائی جاتی تھی. وہ اقرار اور انکار کے درمیان کسی تیسری چیز کو نہ جانتے تھے. ان کے اندر وہ تمام فطری خصائص پوری طرح محفوظ تھے جو کسی تحریک کا مجاہد بننے کے لیے ضروری ہیں. پھر عرب کے جزیرہ نما کے گرد اس وقت کی دنیا کی دو سب سے بڑی سلطنتیں قائم کر دی گئی تھیں. بالکل فطری تھا کہ وہ اپنے پڑوس میں ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت کو برداشت نہ کریں اور اس کے خلاف جارحیت کا آغاز کر دیں. اس طرح ان کی جارحیت اہل اسلام کے لیے جواز فراہم کر دے کہ وہ دنیا کے اس سرے سے اس سرے تک ملکوں کو فتح کرتے چلے جائیں، کیونکہ عملاً اس وقت کی تقریباً تمام دنیا انہی دونوں جارح قوموں کا علاقہ تھی. یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی لڑائیاں دوسروں کے خلاف جارحیت نہیں تھیں، بلکہ یہ دوسروں کی جارحیت کا جواب تھا جو ہمیشہ تمام دنیا میں جائز سمجھا گیا ہے. اس طرح جو واقعات ظہور میں آئے ان کی اہمیت صرف سیاسی نہ تھی، اس سے زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ اس انقلاب کے ذریعے انسانی تاریخ کے بند دروازے کو کھول دینا مقصود تھا. اس کے ذریعے وہ انقلاب آنا تھا جو دین حق کو ایک تاریخی حقیقت بنا دے. جو اس سے پہلے تاریخی واقعے کی حیثیت حاصل کرنے سے محروم تھا. وہ پریس کا دور لے آئے جس کے بعد قرآن کی دائمی حفاظت کا انتظام ہو جائے. آزادی اور جمہوریت کا زمانہ آئے جو داعیان حق کے لیے حق کی اشاعت کی راہ سے تمام مصنوعی رکاوٹوں کو ہٹا دے. اس سے طبیعتی علوم کی وہ دریافتیں ظاہر ہوں جو دین کی صداقت کو عقلیاتی سطح پر مدلل و مبرہن کر دیں. اس انقلاب کا اس سے بھی اہم پہلو یہ ہے کہ نبی کے ذریعے اللہ تعالی نے قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دکھا دیا. سچے لوگوں کو آپ کے ذریعے غالب کر دیا گیا جو آخرت میں دائمی برتری حاصل کریں گے، اور برے لوگوں کو آپ کے ذریعے مغلوب کر دیا گیا جو آخرت میں دائمی پستی اور مغلوبیت کا شکار رہیں گے. تاریخ کا یہ اندھودناک منظر ہے کہ خدا کے سچے پرستار یہاں ہمیشہ دبے اور پسے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دولت اور اقتدار کو پوجنے والوں کو یہاں تفوق حاصل رہتا ہے. تمام انبیاء اور صلحاء کی تاریخ یہی بتاتی ہے. یہ صورتحال حقیقی صورتحال کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ بالآخر جو ہونے والا ہے وہ تو یہ کہ خدا اپنے پرستاروں کو دائمی عزت اور برتری عطا فرمائے گا، اور جو لوگ اپنے نفس کی اور دنیا کی پوجا میں لگے رہے ان کو ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی میں دھکیل دے گا. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں لوگوں کو موقع ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، اس لیے یہاں خدا کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا. تاہم پیغمبر اسلام کے ذریعے کم از کم ایک بار اس زمین پر وہ منظر ابتدائی شکل میں دکھا دیا گیا ہے جو کامل اور دائمی صورت میں آخرت میں سامنے آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کا حال یہ تھا کہ ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، جن کے لیے زمین کو تنگ بنا دیا گیا، جن کی معاشیات تباہ کر دی گئیں، جن کو اس قدر خوف و حراس میں مبتلا کیا گیا کہ ان کو ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہتا کہ لوگ انہیں اچک لیں گے، ان کو عزت اور اقتدار کے تخت پر بٹھا دیا گیا. دوسری طرف قریش اور یہود، رومی اور ایرانی، یمنی اور غسانی جو دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، ان کو ذلیل کر کے پستی کے گڑھے میں ڈال دیا گیا. ہر نبی جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ زمین پر خدا کی عدالت ہوتا ہے. اس کی معرفت خدا اپنے ان فیصلوں سے لوگوں کو باخبر کرتا ہے جس کو وہ آخرت میں براہ راست خود سنانے والا ہے. مگر پیغمبر اسلام کے ذریعے یہ عدالت الہی ایسی خصوصی شکل میں ظاہر ہوئی کہ وہ خود تاریخ انسانی کا جز بن گئی. جس طرح بہت سے دوسرے انسانی تجربات تاریخی حقیقت کا درجہ اختیار کر چکے ہیں، اسی طرح یہ واقعہ بھی ایک تاریخی حقیقت کی حیثیت سے انسانی معلومات میں ثبت ہو چکا ہے کہ خدا اپنے متقی بندوں کو سرفراز کرتا ہے، اور جو لوگ سرکشی اختیار کریں ان کو ذلت و بربادی کے دائمی عذاب میں دھکیل دیتا ہے. جنت اور جہنم اگرچہ دوسری دنیا میں قائم ہونے والی حقیقتیں ہیں، مگر انسان کی نصیحت کے لیے اللہ نے اس کا ایک ابتدائی منظر اسی دنیا میں لوگوں کو دکھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبوت محمدی کا ظہور خدا کی خدائی کا ظہور تھا، اسی لیے انجیل میں اس کو خدا کی بادشاہت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ کے لائے ہوئے انقلاب کی بلا شبہ سیاسی اور عمرانی اہمیت بھی ہے اور دوسری بہت سی اہمیتیں بھی، مگر اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ انسان کو خدا کے جلال کا مشاہدہ کراتا ہے، وہ خدا کی عدالت کا منظر دکھا رہا ہے۔ اس نے ان حقیقتوں کو آخرت سے پہلے انسان کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے جن کو انسان آخرت میں اپنی کلی شکل میں دیکھے گا۔